قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ سری ٹوٹے یعنی کھلے نقصان میں پڑا۔